cele am. Parcă sunt actor din filme d-alea cu Van Damme. Am nevastă și amante, mare gagicar, campion pe șapte sate ca un armăsar. Și mor toate după mine, mamă, cele am. Parcă sunt actor din filme d-alea cu Van Damme. Și parfumat, la la la la, toate mă vor de bărbat, la la la la. Când e seara pe uliță, la la la la, toate vor să-mi dea guriță, la la la la. Aranjat și parfumat, la la la la, toate mă vor de bărbat, la la la. Cine știe ce, dar mor toate după mine ca mare lipici. Parcă sunt actor din filme d-alea cu gagici. Moare lumea, moare, moare de invidie. N-am nici bani, n-am nici avere. Cine știe ce,